Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում երաժիշտները երաժիշտների համար նախագծի շրջանակներում օրերս տեղի ունեցել դասական երաժշտության համերգ։ Նախագիծը մեկնարկել է 2016 թվականից։ Համերգին մասնակցում էին Բելգիա բնակ թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը, Բրյուսելից եւ Երևանից ջութակահարներ Յոսիֆ Իվանովը եւ Աստղիկ Վարդանյանը, դաշնակահար եւ կոմպոզիտոր Արթուր Ավանեսովը։ Ծրագրում հայ, ռուս եւ եվրոպական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Երկուազարդասնեցի ապրիլին, երբ աշխարասպյուր հայության ուշադրության կենտրոնում Արցախն էր և յուրականչյուր հայ աշխարի որ ծայրում էլ ապրեր, փորձում էր ինչ-որ բանով օգտակար լինել արցախցիներին, թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը կապվեց մեր մշակույթի նախարարության հետ և առաջարկեց իր օգնությունը։ Նրա նախաձեռնությամբ Բելգիայում կազմակերպված բարեգործական համերգների հասույթն ուղղվեց Արցախի համար լարային գործիքների ձեռքբերմանը, ինչի արդյունքում Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջը համալրվեց երկար սպասված կոնտրաբասով, թավջութակ, ալտ, ջութակ նվագարաններով և աշխարհահռչակ Պիրաստրո ֆիրմայի լարերի տեսականիով։ Երաժշտական գործիքներից կոնտրաբասը ձեռք է բերվել Բելգիայի հայ համանքի կողմից։ Նախագծի անդամներն այս տարվա գարնանը երաժշտական գործիքներ են նվիրել նաև Գյումրիի և Էջմիածնի երաժշտական քոլեջներին։ Ամերիկայի ծրագիրը բացեց Արթուր Ավանեսովը։ Նրա կատարմամբ հնչեցին Կոմիտասի երգերից մի փունջ կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Վիլի Սարգսյանի դաշնամուրի համար արված փոխադրություններից։ Դաշնակահարը նշեց, որ երկրորդ անգամ է բեմ հանում այդ ստեղծագործությունները, որոնց առաջնելույթը այս տարվա ապրիլին էր Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում։ Կոմիտասյան 5 երգերի վարպետ կատարումները հանդիսատեսին գերեցին իրենց զգացմունքայնությամբ ու ձայնի անաղարտությամբ։ Համոզվեք ինքներդ։ Դաշնակահար Արթուր Ավանեսովը Արցախցի երաժշտասերների համար սիրված ու սպասված անուն է։ Մի քանի անգամ այստեղ ելույթներ է ունեցել։ Վերջին անգամ 4 տարի առաջ էր նվագակցում էր օպերային հայտնի երգչուհի Արաքս Մանսուրյանին։ Նրա երաժշտական ուղին հետաքրքիր ընթացք ունի։ Նախ ես ընդհանրապես չէի պատրաստվում նվագել ամենասկզբից, որովհետև իմ առաջին մասնակիցն է կոմպոզիտոր։ Ավարտել եմ դա, այդ ճիշտ է, կոնսերվատորիում արդեն սովորում եմ որպես դաշնակար, բայց մինչև կոնսերվատորիա որպես դաշնակար չեմ սովորել երբևիցե։ Եղել եմ տեսաբան, եղել եմ կոմպոզիտոր, բայց դաշնակար երբեք չէ։ Եվ երբ որ ես սկսել եմ նվագել, ես մտածում եմ, որ կնվագեմ միայն ժամանակակից երաժշտություն, ժամանակակից դասական երաժշտություն, որովհետև դա ինչ որ պահին երևի համ դա է ձգել, համ սկսում ես մտածել, հա, որպես դաշնակար, որը փոքր տարիքից պարապում են այդ ուդներ գամաներն նվագում, դու երբևիցե նման բան չես արել, ասում ես դե լավ, հիմա ինչ որ ստացվում է, ինչ որ կարելի է ուղեղով հասկանալ, կարան։ Ինչ որ մատներով պետք է հասկանալ, էլ չեմ կարողանալ, բայց կամաց կամաց այսօրվա ծրագիրը ամենայն դեպս են հիմնական ստեղծագործությունները, դրանք իհարկե վաղուց նվագած բաներ են, ճիշտ է մենք իմացանք համերգի մասին 5 օր առաջ, որ արագ-արագ վերհիշելու բան կար այդտեղ, բայց ամեն դեպքում երաշցում, որը որ էլի ինչ որ առումով եւ հոգեհարազատ է եւ մտքով կարելի է էմոցիոնալությունը էլի հասկանալ, դրա համար ինձ համար շատ հետաքրքիր էր բան նվագել եւ իհարկե հայկական երաժիշտների հետ միշտ շատ հեշտ է նվագել։ Արթուր Ավանեսով Դաշնամուր Սևակ Ավանեսյան Թավջութակ եւ Աստղիկ Վարդանյան Ջութակ Գերյակի կատարմամբ հնչեց Չայկովսկու Վալս Սկերցո ստեղծագործությունը, որը Սևակ Ավանեսյանի խոսքով քիչ կատարվող եւ առավելապես սալոնային գործ է համարվում։ Համերգային ծրագրի մաս էին կազմում Բրամսի Մի մինոր սոնատը, երկու դուետ Վենյավսկուց եւ Պագանինի, Դեբյուսի, Մենդելսոն։ Համերգին մասնակցում էր նաև երաժշտական աշխարհում հայտնի ջութակահար Յոսիֆ Իվանովը, ով առաջին անգամ էր Արցախում։ Ավելենք, որ արցախայցի նպատակը ոչ միայն գործիքների նվիրաբերումն ու համերգն էր, այլև նախագծի մասնակից երաժշտների կողմից վարպետության դասերի անցկացումը։ Այցի նպատակների մասին Սևակ Ավանեսյանի խոսքում. Գլխավոր բանով երեւի որ արել ենք, դա կոնտրաբասը վերջապես վերեցինք, որը որ խոստացել ենք 2 տարի առաջ եւ գնվել էր 2 տարի առաջ, ուղղակի նյան է ծրկարվանք վերենք, դպոցը կունենա շատ լավ ուղղակի կոնտրաբաս, գերմանական վարպետի դարկած։ Հույսով եմ մի քանի տարի հետո Արցախում կունենանք շատ բարձր մակարդակ։ Գործիքները շատ են, արդի վերջին ապրիլի սկզբին գնացինք Գյումրի եւ Էջմիածին ընդեղ նվիրեցինք ուրիշ գործիքներ, 3 չի առաջ օր եւ 3 անցկացվեց մրցույթ Երևանում AEB-ի հետ, 48 մասնակից ունեցանք շատ բարձր մակարդակ, Արցախից ունեցանք մի քանի հաղթող եւ ելի շատ տաղանդավոր երեխաներ, որոնց համար ստեղծեցին մրցանակներ։ Մրցույթում պետք է լինեին մի մրցանակ ամեն կատեգորիայում, իսկ մենք ունեցանք 25, 4-ի փոխարեն 25։ Այդքան լավն են երեխաները ու շատերին նվիրեցին գործիքներ։ ծրագրի գլխավոր հովանավորներից մեկը Pirastron, ամենահայտնի ջութակի թաժութակի կոնտրաբասի լարերը, որոնք մեզ հովանավորեցին եւ տվեցին մեծ քանակությամբ լար։ Մենք այդ լարերը գոյ գործիքները տալու են դպրոցին արդեն, ու նենց ենք ուզում ասենք, որ հովանավորների եւ երեխաների մեջ ստեղծվի կապ։ Մարդ, որ նվիրել է այլ օրինակի համար, կարողանա իմանա ով է այդ ալտի վրա նվագում։ Կոնտրաբասը գնվեց Բելգիայի հայ համայնքի կողմից։ Ես որ գնամ, անպայման իրենց կասեմ, որ ապագայում եթե ինչ-որ մեկը ցանկություն ունենա գա, տեսնի ով է նվագում, կապ հաստատի կոնտրաբասիստների հետ եւ նույնը մնացած գործիքների հետ։ Անդրադառնալով երաժիշտները, երաժիշտների համար նախագծին Սևակ Ավանեսյանը մանրամասնեց։ Ծրագիրը ստեղծվեց 2 տարի առաջ։ Ընդհանրապես ասեմ, որ երաժիշտների համար ծրագիրը ոչ միայն Հայաստանի համար է, նաև նվիրեցինք Դաշնամուր Հայիթիում, որտեղ որ երկրաշարժից հետո, ցունամիից հետո չկար ոչ մի ռոյալ, եւ հավաքեցինք իհարկե, ես չէի սկսել այդ ծրագիրը, սկսել եմ շատ լավ ընկերուհի Դաշնակահար, բայց մենք կարողացանք էլի մի փոքր աջակցենք, այսինքն սա միջազգային ծրագիր է եւ կոչ եմ անում բոլորին միանալ։ Եթե տանը ունեք ինչ-որ գործիք, որ չեք օգտագործում, խնդրում եմ բերեք, եւ մենք ոչ կորոշենք, այլ երաժիշտների օգնությամբ կտանք։ Իսկ համերգին մասնակցած երաժիշտների մասին նա հայտնեց, որ այդ կազմը հավաքվել է պատահական։ Աշխարհահռչակ Յոսեֆ Իվանովը եկել էր Հայաստան արձակուրդի, խնդրեցինք միանա, մեծ հաջողություն ունեցավ եւ ժյուրի, եւ եկավ Արցախանը նվագեց, եւ վաղը տալու եւ վարպետության դասընթացներ Արտուրի հետ ես ընդհանրապես 4 օր առաջ խնդրեցի, որ գա, էլի մեծ հաջողություն ունեցավ։ Այսինքն ցանկացած ժամանակ ում խնդրել ենք, բոլորը միացել են ու հույսով եմ կմեծանանք մի քանի տարի։ Արցախի հետ համագործակցության մասին կպատմեմ։ Ես միշտ ցանկություն ունեի Արցախ գալու։ Արցախը դա իմ, կարող եմ ասեմ, երկրորդ հայրենիքն է։ Ու հույսով եմ համագործակցությունը կշարունակվի ոչ միայն Արցախի, Հայաստանի ուրիշ քաղաքների հետ, բայց Արցախը մեր պարտությունն է, եւ անկեղծ ասած չեմ կարող կոնկրետ պատճառ ասեմ, բայց շատ լավ եմ այստեղից։ Դուք քանի տարի է որ կապված եք Արցախին։ Ծնված օրվանից կարող եմ ասեմ, բայց 2 տարի է որ արդեն այցելում եմ։ 2 տարի, հույսով եմ շատ տարիներ կտերի։ Ասենք, որ նախագծի մասնակից երաժիշտները օրեր առաջ Երևանում որպես ժյուրիի անդամներ մասնակցել են Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախաձեռնած երաժշտական մրցույթին, որին Արցախից եւ Հայաստանից մասնակցել է 48 երաժիշտ կատարող։ Արցախցի մասնակիցները մրցույթում գրավել են մրցանակային տեղեր եւ որպես պարգև ստացել երաժշտական գործիքներ։ Սևակ Ավանեսյանն անդրադարձավ նաեւ մրցույթին ու մեր փոքրիկների հաջողություններին։ Մեր զրուցակցի խոսքով ինքն արդեն 16 տարի է ապրում է Եվրոպայում, բայց այնտեղ նման բարձր մակարդակ չի տեսել։ Մրցույթը կազմակերպվեց AGBU, հայկական բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ, իրենք նույնպես կարողացան գտնել մեր հիասքանչ թավջութակ, երևի մեր ունեցած գործիքներից ամենալավը, որը որ էլի 1 տարով կտրվի շատ տաղանդավոր թարգմանչահարի, ամեն ինչ եմ ուզում հիմա ասեմ, երբ որ օֆիցիալ դառնանոր, եւ միացանք իրար ուժերը միացեցինք իրար, միացավ Երաստրոն դակապը, աշխարհում շատ հայտնի էլեկտրոնային դպրոց, ինքներ իրար նվերները արեց եւ շատ-շատերը AGBU-ի նախագահը Ֆրանսիայի եւ Եվրոպայի Նադիա Գուրջյանը, եթե չեմ սխալվում, ինքը հովանավոր կանգնեց այդ բոլոր մրցանակներին ու բոլորին խնդրեցինք միանանք ու հայերը երբ որ միանում են, գիտեք ինչ ունեն, կարողացանք ունենանք մեծ մրցույթ։ Գիտեք, մասնակիցների մեջ կային հայ երաժիշտներ Գերմանիայից, Շվեյցարիայից։ Մրցույթը նացիոնալ մրցույթ էր, քանի որ հիմնական միտքը գործիքներ տալն էր եւ տաղանդվածը հայտնելը Հայաստանում։ Ու անգից ասած բոլորս շոկի մեջ էինք, թե ինչ տաղանդավոր երեխաներ կան ու ինչ լավ են նվագում։ Յոսեֆ Իվանովը, լինելով Բրյուսել կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, տարիների փորձ եւ իր հայրը եւ ինքը տալիս են դաս, ու այսքան տեղեր ենք եղել, այդ մակարդակը չենք տեսել ոչ մի երբ։ Դրա համար, եթե կարողանանք աջակցել երեխաներին, ունենանք հսկայական երաժշտական բանակ։ Գյուտակահար Աստղիկ Վարդանյանը Սևակ Ավանեսյանի առաջարկով է միացել երաժիշտները երաժիշտների համար նախագծին։ Նա կարևորել է նախագիծը, նշելով, որ իր համար պատիվ է նմանատիպ միջոցառումներին մասնակցելը։ Արցախի երեխաները կատարումներով բավականին բարձր մակարդակով են հանդես գալիս։ Վարպետության դասերի միջոցով մենք կփորձենք երեխաներին նոր ուղղություններ ցույց տալ, ինչպես նաև ծանոթացնել երաժշտության նրբություններին։ Ես ին փորձով գիտեմ, ինչքան կարևոր է շփումը ուրիշ երաժշտների հետ եւ այս փորձի փոխանակումը։ Ես սովորել եմ հայ շատ մեծ ջութակարժան Տերմերկելյանի մոտ Մարսելի կոնսերվատորիայում, ապա ավարտել եմ Լոնդոնի Ռոյալ Քոլեջը, Լևոն Չիլինգերյանի դասարանում։ Բարձակարգ կրթություն եմ ստացել եւ մեծ հաճույքով ին փորձը կիսում եմ երեխաների հետ։ Շատ կարևոր է, որ փոքր տարիքից որոշ ուղումներ մտցվեն թե ձեռքերի եւ թե ընկալման մեջ, դա շատ բան կարող է փոխել ապագայում եւ միշտ անհրաժեշտ է երաժիշտների շփումը միմյանց հետ, ինչքան իրենց համար, նույնպես եւ մեր։ Thank you. Միջազգային հեղինակավոր մրցույթների դափնեկիր ջութակահար Յոսիֆ Իվանովը նկատեց, որ հայ հանդիսատեսը շատ ջերմ է եւ Հայաստանում ու Արցախում երաժշտությունը բարձր մակարդակի վրա է։ Նրա խոսքով ինքը շատ հայ երաժիշտ ընկերներ ունի, իսկ մինչ Արցախ եւ Հայաստան գալը հայ երաժիշտների ծանոթ էր միայն Կոմիտասի, Արամ Խաչատրյանի եւ Արնո Բաբաջանյանի ստեղծագործություններին։ Երևանում ընդգրկվելով մրցութային համերգի ժյուրիի կազմում ծանոթացել է հայ այլ երաժիշտների ստեղծագործությունների ևս։ Նրան գրավել են հայ կոմպոզիտորների գործերը եւ վստահեցրեց, որ անպայման ձեռք կբերի նոտաներն ու կնվագի։ Ես նկատել եմ, որ Արցախում եւ Հայաստանում երաժշտության եւ ընդհանրապես արվեստի հանդեպ սերն ու հարգանքը զգալի բարձր է, ընդգծել է Յոսիֆ Իվանովը։ Մեր հարցին ինչ է հարկավոր ջութակահարին հաջողության հասնելու համար, նա առանձնացրեց. միշտ լինել աշխատասեր, երբեք չհանձնվել, լինել անկեղծ ու արդար ինքդ քո հանդեպ, երբեք չվախենալ դժվարություններից և միշտ ձգտել նորանոր բարձունքների։ Աշխարի ամենահեղինակավոր մրցույթները շահած և բարձր կարիերայի հասած երաժիշտն իր ամենակարևոր ձեռքբերումը համարում է հենց երաժշտությունը, այն, ինչ փոքր տարիքում լսել և այսօր կարողանում է նվագել։ Անվանի ջութակահարը հուսով է, որ հաճախակի կլինի Արցախում ու Հայաստանում և նորովի կբացահայտի հայ երաժշտարվեստն ու մշակույթը։ Այսօրվա համար այսքան էինք նախատեսել, ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և վարեց խմբագիր Մելանիա Միլոնյանը, մոնտաժը Կարինե Հայրապետյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։